Victor Hugo, 1802-1885. Yazan Barış Behramoğlu. Seslendiren Okan Şenozan. Victor Hugo'nun Kadınları. Ey halklar, kulak verin. Kulak verin bu şaire. Ey halklar, kulak verin bu kutsal düşsevere. Kendisini asla öyle kabul etmemiş olsa bile, 19. yüzyıl Fransız romantizminin öncüsü Victor Hugo, kendi deyimiyle sıska, ışıltısız bir çocuk olarak 1802 yılında doğduğunda, onun edebiyat tarihinin kuşkusuz en önemli ve en üretken yazarlarından biri olacağı kimsenin aklına gelmemişti. Ancak ilk şiirlerini kağıda dökmeye başladığı ve ardından Toulouse şiir yarışmasında ödül kazandığı yıllarda henüz 20'li yaşlarının başındaki Hugo, ya Chateaubriand olurum ya da hiç diyecek kadar kararlı bir delikanlıydı. 83 yıllık yaşamı süresince pek çok tiyatro eseri, roman ve sayısız şiire imzasını atarak döneminde olduğu kadar günümüzde de adından çalışkan ve üretken bir deha olarak söz ettiren Victor Hugo, demokrat ve insancıl yapısıyla siyasi kimliğini belirlemiş bir düşünce adamıydı. Baudelaire'in La Romantique adlı kitabında yer alan düşünceli ve sakin Victor Hugo, dış dünyaya şöyle der gibiydi: "Gözlerime iyice nüfuz et ki seni anımsayabileyim." cümlesi, şairin hayata karşı duruşunun bir özeti gibidir. Çevresinde gelişen her olaydan, gördüğü, duyumsadığı, içselleştirdiği her unsurdan beslenerek eserler ortaya koyan Hugo, yaşadığı süre boyunca esinsiz kalmadı. Hugo, bireysel anlatımların ötesinde toplumun, halkın, insanın duygularını, sancılı süreçlerini eserleriyle dile getirdi. Onun için şairlik sadece yazmak değil, ciddi bir sorumluluktu. Eserlerinde doğa ve zaman, İnsanlara ve duygulara dekor oluşturan, çoğunlukla düşlerle iç içe geçen, bazen net, bazansa sislerin arkasında birincil temalardı. Bu ikisi Hugo için vazgeçilmezdi. Şair bir yaratıcı, insanoğlunu mutluluğa, aydınlığa çıkaracak bir büyücü, bir peygamberdi. Şiir ise karanlıkta çevreyi aydınlatan yıldızlar. Eski bir İspanyol kasabası Besançon'da bir zamanlar hem Bretanyalı hem Lorenli kanından doğdu bir çocuk, rüzgara karşı savrulmuş bir tohum kadar renksiz, ışıltısız ve sessiz. Burjuvazi kesiminin güçlendiği, işçi sınıfının geleceğinden kaygılandığı 1800'lü yılların başında, babası general olan Hugo'nun çocukluğu, annesi ve erkek kardeşleriyle babalarını izlemekle geçmiş, askerlik hayatı onları önce Marsilya, ardından Korsika'ya sürüklemişti. Başlarda Victor Hugo'nun annesi Paris'te kalmış ve bu süre içerisinde Hugo'nun vaftiz babası General Lahore ile bir ilişkisi olmuştu. Sophie Hugo, 1803 yılında çocuklarının yanına giderek birkaç ay sonra da onları alarak Paris'e dönüş yaptı. Victor Hugo, babasıyla geçirdiği bu uzun geziler boyunca pek çok insanın askerler tarafından idam edilmesine tanık olmuştu. Onda derin izler uyandıran ve tiksintiyle hatırladığı bu çocukluk izlenimlerine ek olarak, henüz 10 yaşındayken annesinin sevgilisi General Lahore de devlete karşı bir komploya giriştiği gerekçesiyle kurşuna dizilmişti. Hugo, İspanya'da karşılaştığı Pepa'nın ardından, İlk gençlik tutkusu Adele'e dek uzanan süreç içerisinde aşkın kıpırtılarını duyumsuyor, yaşadığı göçebe hayatı onun farklı kültürleri tanımasına vesile oluyordu. Bir diğer yandan da henüz ergenlik yaşlarında deneyimlediği toplumsal olayları anlamlandırmaya çalışıyordu. Bu dönemde şiir yazmaya başladı. 15 yaşına geldiğinde ise Hugo, Akademi Fransız'ın bir yarışmasına katılarak mansiyon ödülü alacaktı. Annesi ve babası 1818 yılında boşandıklarında Hugo kardeşlerin yaşamları Paris'te devam etti. Annelerinin bir arkadaşının çocukları olan Adele ve Paul Fouché ile yakın dost olmuşlardı. Tatillerini ise babalarıyla İspanya-İtalya arasında geçirmekteydiler. Hugo ve kardeşi Eugène, Paris'te bulundukları süre içerisinde yazma işine ağırlık vermişlerdi ve Toulouse şiir yarışmasının sonrasında Hugo'nun Chateaubriand'a ithaf ettiği bir odu kardeşi Abel aracılığıyla yayımlanmıştı. Kısa bir süre içerisinde Chateaubriand'a hayranlıklarıyla bilinen kardeşler, yazarın Le Conservateur adlı dergisinden esinlenerek Le Conservateur Littéraire adında başka bir dergi yayımlamaya başladılar. Annesinin etkisiyle o dönemlerde monarşi yanlısı bir muhafazakar olan Hugo, dergi çalışmaları sırasında Alfred de Vigny ve Chateaubriand'la arkadaş olmuştu. Annesinin 1821'deki ölümü Victor Hugo için önemli bir kayıp olsa da, onun hayatında iki yeni başlangıcın da tetikleyicisi olacaktı. İçinde olabileceğin bu yatak, artık istemiyor olmana rağmen katı yürekli, elbiselerini, çamaşırlarını, eşyalarını koltukların üzerinde görebileceğin bu oda, beni gelip de bir öpüşünle böleceğin o yalan, tüm bunlar beni acıtıyor, yaralıyor. Gece hiç uyuyamadım. Seni 18 yaşımda düşlediğim gibi düşündüm. Seninle daha önce hiç yatmamışım gibi. Mesleki kariyerindeki en önemli adımlarından birini atan Hugo'nun ilk kitabı Odes et Poésie Diverse yayımlanmıştı ve genç şair ilk gençlik aşkı Adèle'le evlilik hazırlıkları içerisindeydi. 26 Nisan 1819 tarihinde o zamanlar henüz 17 yaşında bir şair olan Hugo ve Adèle birbirlerine olan aşklarını açıklamış, o günden başlayarak 3 yıla yakın bir süre nişanlı kalmışlardı. Bu zaman dilimi içerisinde çift birbirlerine 150'den fazla mektupla seslenmişti. Hugo'nun annesi Adèle'i sevmezdi. Bu nedenledir ki nişanlı kaldıkları dönem boyunca gizlice görüşmek zorunda kalmışlardı. Ve Hugo nihayet annesi öldüğünde Adèle'le evlenebilmişti. Alfred de Vigny ve Félix Biscara'nın şahitliğini yaptığı düğün 1822 yılında Saint-Sulpice Kilisesi'nde gerçekleşti. Mihrapta çocukluk aşkını beklerken Hugo, henüz 20'li yaşlarına girmiş, müstakbel eşi gibi hala bakir bir delikanlıydı. Düğün günü Victor Hugo'nun aileden yana trajik bir yazgısı olacağı da belli olmuştu. Gelecek vaat eden şairin kardeşi Eugène, uzun zamandır hissedilen bir duygulanım bozukluğunun en şiddetli krizini geçirmiş, şizofreni tanısı konularak apar topar gözetim altına alınmıştı. İlk çocukları Leopold'un 2 aylıkken ölümü ise genç çiftin mutluluklarını gölgeleyen ikinci olaydı. Ancak ikinci çocukları dünyaya geldiğinde Hugo ailesinin üzerindeki kara bulutlar kısa süreliğine olsa da kalkacaktı. Hugo'nun çok sevdiği kızı Leopoldine'in ardından iki oğulları Charles ve François Victor da dünyaya geldi. Eşinin adını koyduğu küçük kızları Adèle doğduğunda ise Hugo, yaşadığı süre içerisinde bu 5 evladının 4'ünün ölümünü göreceğini elbette ki tahmin edemezdi. Adèle ve Victor çiftinin evliliklerinin ilk seneleri o kadar iyi geçiyordu ki insanlar ikilinin ilişkilerine özenerek bakıyorlardı. Ekonomik olarak epey toparlamış ve daha büyük bir eve, daha iyi bir sokağa taşınmışlardı. Ancak 23 yaşında Legion d'Honneur unvanına layık görülmüş bu genç ve tanınmış yazarın eşi, çok iyi bir anne olmasına rağmen edebiyat dünyasıyla ilgili değildi. Hugo, çalışmalarına gün geçtikçe ağırlık vermekteydi. Klasik üsluptan uzaklaştığı La Préférence de Cromwell'i yayınlatmış, Les Orientales'i tamamlamıştı. Şiir alanındaki dehası kendini göstermeye başladıkça Victor Hugo'nun düşünceleri de belli bir çizgiye oturmaya başlamıştı. Aynı süreçlerde kaleme aldığı Le Dernier Jour d'un Condamné ise Hugo'nun idam cezasına karşı olan katı duruşunu gözler önüne sermişti. Adèle ve Hugo neredeyse her hafta sanat çevresinin bir araya geldiği yemekler, toplantılar düzenliyorlardı. Ancak bu büyük edebiyat adamının mesleki anlamdaki yükselişi evliliğine yansımayacaktı. İkili, ilişkilerinin de çatırdamaya başladığı bir döneme girmişlerdi. Adèle çoğu zaman yalnızdı. Beraberliklerinin 8. yılında aşkla dolup taşan yılların da sonu gelmişti. Hugo'yla artık hiçbir ilişkisi bulunmayan Adèle, tıpkı Victor Hugo'nun annesinin yaptığı gibi ilgiyi başkasına, kocasının arkadaşı Charles Augustin Sainte-Beuve yöneltmişti. Sainte-Beuve, Adele aşık olmadan önce Le Globe'da Victor Hugo hakkında övgü dolu makaleler kaleme almış bir yazardı. Pek çok başka edebiyat adamı ve kuşaktaşı gibi Hugo'nun yazınsal dehası ve yenilikçi bakış açısına hayranlık duyuyordu. Adele'le yaşadıkları yasak ilişki çok geçmeden onun Hugo için karmaşık duygulara kapılmasına yol açmıştı. 1830 yılında yazdığı bir mektubunda Sainte-Beuve şaire, "Eğer nasıl çelişkilerle kaplı olduğumu bilseydiniz, sizin onurunuzu kıran bu adama acırdınız. Yer yer umutsuzluk ve öfkeyle doluyum. Bazen sizi öldürmek geçiyor içimden. Beni bu tür düşüncelerimden ötürü affedin. Sizi göremem. Bir daha eşiğinize ayak basmayacağım," diye yazmıştı. Victor Hugo bu ilişkiyi öğrendiğinde soğukkanlılığını yitirmedi, ancak Sainte-Beuve'le olan bütün ilişkisini de kesti. Yıllarca eşine duyduğu özlemini ona yazdığı mektuplarla dile getirmeye çalışsa da onunla bir türlü ilk yıllarındaki mutluluğu yakalayamıyordu. "Severim meleği, severim kadını. Tanrı beni sizlerle tamamladı. Güzelliğe bakmak için gözümü, gönüller için aşkımı yarattı." Adele, Sainte-Beuve'le tutkulu bir ilişki yaşaya dursun, Victor Hugo hayatında başka bir yola girmişti bile. Marion de Lorme adlı tiyatro eserinin ardından birkaç ay içerisinde başka bir dram üzerine yoğunlaşmıştı. Hernani. Bu oyun büyük tepkilere yol açmasına rağmen Komedi Fransız'a sahneye koyularak ve gala gecesi Hugo'nun yakın arkadaşları Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Théophile Gautier tarafından klasizmcilere karşı savunularak büyük başarı kazanmıştı. Hugo, Hernani ile dehasını bir kez daha kanıtlamış oldu. Hemen ardından Notre Dame de Paris'i yazmaya başladı. Aralıksız tiyatro oyunlarına imzasını atan Hugo'nun Le Roi Samus, Lucre Borgia, Han d'Island, Marie Tudor adlı piyesleri ardı ardına sahneleniyordu. Öte yandan özel hayatının da çalışmalarına yansımaları olacaktı. 1834 yılında Sainte-Beuve, Victor Hugo'nun Mirabeau hakkındaki yazısına ve bir sene sonra yayımladığı Le Chant du Crépuscule adlı kitabına yönelik düşmanlık yüklü ağır bir eleştiri yazısı yayımladı. Adele'in Sainte-Beuve'den gelen mektupları birkaç notu aldıktan sonra anında imha etmesine rağmen eşine olan soğuk, mesafeli ve uzlaşmaz davranışları sürüyor, Victor Hugo'nun saf çocukluk aşkı da külleniyordu. Hugo, artık kendisinde daha önce hiç fark etmediği değişimler gözlemliyordu. Bedeni ve kendisiyle barışıktı. Çok geçmeden cinselliğini yeniden farklı bir boyutuyla, kendisine hayranlığıyla bilinen Juliette Drouet ile keşfedecekti. Adele, aynı dönemlerde eşini geri kazanmak için savaşmıştı. Ancak Hugo'nun eşine olan bağlılığı artık sadece dostluk boyutundaydı. Boşanmadılar. Kimi zaman iki can yoldaşı gibi yan yana, kimi zaman uzak iki akraba gibi aralarında mesafelerle yaşadılar. Ona sürgün yıllarında da bir süre eşlik eden Adele, daha sonra şairin parasal ve yayın işlerini takip etmek için Brüksel, Jersey, Guernsey ve Paris arasında gidip geldi. 1863 yılında Victor Hugo Raconte par un témoin de sa vie adlı bir otobiyografi kaleme aldı. Daha sonraki yıllarda torunları tarafından bazı bölümleri sansürlenen kitapta Adele eşiyle çocukluk yıllarından son dönemlere kadar yaşadıkları olayları ve eşine olan duygularını dile getirmişti. Ancak Hugo'nun çeşitli kaynak ve belgelerle yazılmasında destek olduğu bu kitapta hiçbir şekilde Juliette Drouet'den söz edilmemişti. 3 yıl sonra Hugo, arkadaşı Baudelaire'e kitabı okuduğunu ve eşinin bu eserle kendisine çok hoş anılar bıraktığını söylemişti ve bir mektubunda "Madame Hugo bu dünyada en kadim dostum olmuştur," diye yazmıştı. Adele, Brüksel'e dönüp de 1868 yılında beyin kanaması geçirip öldüğünde, binlerce insanın kurşuna dizildiği 1851 darbesinin kahramanı Napolyon'un baş düşmanlarından ünlü şair hala sürgündeydi. İlk aşkı karısının cenazesine ancak Fransa sınırına kadar eşlik edebilmişti. Ölümünden bir ay önce Adele kocasına şöyle yazmıştı: "Senin kollarında ölmek benim düşlerimin sonuncusu. Kadın çok değişkendir, ona güvenen delidir. Çoğu kez bir kadın, bir tüydür önünde rüzgarın. Doğduktan kısa süre sonra yetim kalan Juliette Drouet, kuşkusuz Adele'den sonra Victor Hugo'nun yaşamında önemli yer tutan kadınlardan biriydi. Dayısı René Drouet'nin evlat edindiği genç kadın, eğitimini Paris'te bir manastırda almıştı. Drouet, 1825 yılında heykeltıraş James Pradier'in modelliğini yaptığı sırada ona aşık olmuş, kısa süre sonra onun metresi olmuştu. Beraberliklerinden Claire adında bir kızları dünyaya geldi. 4 yıl sonra Pradier'in önerisiyle komedyenliğe başlayan Drouet, kariyerinin henüz başlarındayken 1833 yılında Victor Hugo'nun eseri Lucre Borgia'da Prenses Negroni rolünü aldı. Karşılaştıkları ilk günden itibaren 50 yıl süreyle ayrılmayan ikilinin ilişkisi, Hugo'nun yersiz kıskançlıkları ve sadakatsizlikleriyle fırtınalı süreçlerden geçecekti. Negroni rolüyle büyük beğeni toplasa da Drouet, yine Victor Hugo'nun eseri olan Marie Tudor'da başarısız olmuştu. Günde iki, hatta bazen üç defa sahneye çıkan, kulisteki entrikaların üstesinden gelemeyen aktris, şair için kariyerini bırakma kararı almıştı ve adeta kapatması olarak kendini ömrünün sonuna dek ona adayacaktı. Sevgilisinin önceki ilişkileri nedeniyle mi, annesinin babasını aldatmasıyla ya da Adele'in St. Beuve'le ilgili ilişkisi nedeniyle mi bilinmez, Hugo her zaman Drouet'in kendisine sadakatsiz olduğu kaygısıyla dolup taşmaktaydı. Halbuki Drouet evden bile sevgilisi olmaksızın çıkmıyordu artık. Juliette Drouet'in şaire olan bağlılığı ilişkileri boyunca birbirlerine 20 bine yakın mektup yazmalarına vesile olmuştu. Öyle ki bu mektuplar aşıklar öldükten yıllar sonra basılarak tek başına bir kitap bile oluşturmuştu. Bu güleç çocuk koşuyordu, oynuyordu. Ey doğa, onu yanına aldın da ne oldu? Türlü renkte kuşların yok muydu ki senin? Yıldızların, ormanların, mavi göğün, denizin. Victor Hugo'yu annesi Sophie, Adele ve Juliette Drouet dışında etkileyen bir kadın daha vardı ki, onunla olan ilişkisi ve bağı şairin hayatında büyük bir değişime vesile olacaktı. Hugo'nun büyük kızı Leopoldine'le arasındaki sevgi öylesine büyüktü ki, kızının evlenip evden ayrılmasının üzerine 17 Şubat 1843'te sevgilisi Juliette Drouet'e şunları yazmıştı. Beni bırakıyor, üzgünüm. Yoldan geçen biri tarafından gülü kopartılan bir gül ağacı kadar üzgünüm. Az önce ağladım. Victor Hugo'nun 1837 yılında yayımlanan Le Voix Intérieur adlı kitabında bir genç kıza seslendiği şiiri Jeune fille, l'amour, c'est d'abord un miroir, sanki Leopoldine'in de acı sonunun habercisi gibiydi. Çünkü şiirin yazılmasından 6 sene sonra, 4 Eylül 1843 günü Leopoldine 7 aydır evli olduğu kocası Charles Wilkie ile Sen Nehri'nde çıktığı bir tekne gezisinde suya düşecekti. Çok iyi bir yüzücü olduğu bilinen kocası onu kurtarmak için peşinden atlayacak, ancak yeni evliler oracıkta boğulacaklardı. Aşk, ey sevgili kızım, en çok aynaya benzer. Güzel ve şık bayanlar bakmaya bayılırlar. Düşler içinde, mutlu dururlar karşısında. O ayna erdem gibi kalplerini fetheder, günahları kovar, kötülükleri yok eder, sizleri arındırır, ruhlar beyaz bir sayfa. Biraz inmeye kalksan hemen ayağın kayar. Uçurumdur, ellerin tutunacak yer arar. Direnemez düşersin bir suyun girdabına. Aşk güzeldir, saftır, ölümlüdür inanma. Senin gibi küçükler kapılırlar ırmağa. Yansımalarını görür, yunar, boğulur orada. Bu trajik olayı şair, 9 Eylül günü sevgilisiyle İspanya gezisinden dönerken gazeteden öğrenip yıkılmıştı. Bir gün sonra arkadaşı Louis Bertin'e Hugo şöyle yazmıştı. Okudum ve böylece hayatımın, kalbimin yarısının öldüğünü öğrendim. Tanrım, sana ne yaptım ben? O yeryüzünde cenneti yaşamamızı istemiyor. Onu geri aldı. Ah benim zavallı meleğim. Onu bir daha asla göremeyecek olmak. Hugo, kızının ölümünün ardından Le Contemplation adlı kitabını yazacak ve yaşadığı acı eserdeki en çarpıcı şiirlerde ses bulacaktı. Leopoldine'in yokluğu, Hugo'nun varoluşunu, hayatını sorgulamasına neden oldu. Bu çıkışsızlığı, onun olayları ve duyguları daha evrensel boyutta ele almasına yol açacaktı. Doğa, erkeğe karısını 24 saatte bir kurmasını sağlayacak bir anahtar bahşetmiştir. Kızının ölümünün ardından suskun ve depresif bir döneme giren Hugo, bu süreçte kitap yayınlamaya da ara vermişti. Victor Hugo deyince sadece romantik, kendini işine adamış bir adamdan bahsetmek haksızlık olacaktır. Aşk ve erotizm, Hugo'nun kişiliği ve eserlerini etkileyen önemli kavramlardı kuşkusuz. Kadınlara düşkünlüğü ve cinselliğe asla doymayan mizacıyla Hugo, ikinci karısı olarak gördüğü Juliette Drouet'yi aldatacaktı. Drouet ile birlikteliği, Hugo'nun çok genç ve evli bir kadın olan Léonie Biard'la fırtınalı bir ilişkiye girmesine engel olmamıştı. 2 Temmuz 1845'te Yüksek Meclis üyesi olan Hugo'nun bu ilişkisini gazeteler yazıyor, herkes bunu konuşuyordu. Drouet bunların hiçbirinden haberdar değildi. Ta ki Biard, Victor Hugo'nun kendisine yazdığı en ateşli mektuplardan bir seçki yaparak ona yollayana dek. Mektuplara ek olarak edebiyat çevresinin Victor Hugo'nun sonu olarak gördüğü bir skandal daha patlak verecekti. Léonie Biard'ın kocası ikiliyi basacak, genç kadın cezalandırılacaktı. Hugo, meclis üyesi olduğundan hapis hayatından paçayı kurtaracaktı. Düşmanlarını sevindiren bu skandalın kısa sürede üstesinden gelen Hugo, yeniden çalışmalarına ağırlık vermişti. Louis Napoleon Bonaparte'ın 1848 sonrasındaki adaylığını desteklemiş olsa da, 1851 yılında bir yolculuk sırasında gözlemlediği sosyal adaletsizlik Hugo'yu sarsmıştı. Milletvekili olarak yaptığı konuşmalarda şair, eğitim ve basın özgürlüğünü ön planda tutmuş, idam cezalarına, kamplara ve sefalete karşı durmuştu. Yaşadığı yüzyıla damgasını vuran adaletsizlikler, Hugo'nun siyasi duruşunu derinden etkileyerek onu hümanist söylemin başrol oyuncularından biri haline dönüştürmüştü. 1851 yılında darbe patlak verdiğinde Hugo diktatörlüğe karşı durdu ve katıldığı eylemlerden birinde en yakın arkadaşlarından bir başka milletvekili Boden öldürüldü. Gizlenerek kısa bir süre yaşamını sürdüren Hugo, sevgilisi Drouet'in yardımlarıyla sahte bir kimlikle Fransa'dan ayrıldı. Önce Brüksel'e yerleşen Hugo, buradan da Napolyon Le Petit adlı kitabı nedeniyle ayrılmak zorunda kalarak Jersey'ye taşınacaktı. Jersey'den de sınır dışı edildiğinde Hugo, kendisine Guernsey'de bir ev satın aldı. Buranın tadilatları tamamlandıktan sonra en üst katta bulunan deniz manzaralı odayı kendisine büro yaptı. 3. Napolyon genel af ilan etse de Victor Hugo Fransa'ya dönmeyecekti. Çünkü onun için hala özgürlüğün olmadığı ülkesine dönmek, var olan hükümeti de kabul etmek anlamına gelmekteydi. Onun yerine manzaralı odasında Le Châtiment ve ardından 4 ciltlik başyapıtı Le Misérable yazmaya başladı. Hem bir entelektüel hem de bir erkek olarak Hugo'ya tapan Drouet ile şairin ilk geceleri, yani 16'yı 17 Şubat'a bağlayan gece, bu dönemde Marius ve Cosette'in düğün gecelerine tarih olacaktı. 1833 yılının 16-17 Şubat gecesi kutsal bir geceydi. Bu gecenin karanlığının üstünde açık gökyüzü vardı. Marius ile Cosette'in düğün gecesiydi bu gece. Hugo elbette bir yerden sonra uslanmamıştı. Genç oyuncular, hizmetçiler, fahişelerle de ilişkiye giriyordu. Kendi dış görünüşüne gün geçtikçe hayran olan ve işte deha buradan çıkıyor diyecek kadar kendisine güvenen Hugo, Alice Ozzy adında genç bir tiyatro oyuncusuyla da kısa süreli bir macera yaşamıştı. Ozzy'nin şairden kendisi için birkaç dize yazmasını istemesi üzerine Hugo ona şu dörtlüğü yollayacaktı. Eflatun güneş batarken şöyle derdi. Gökyüzünün tanrısı, bana Venüs'ü gösterin çıkarken sudan. Ben daha fazla arzuyla yanıp tutuşarak diyorum ki, hanımefendi, bana Venüs'ü gösterin yatağa girerken. Aldatılmalara daha fazla göz yumamayan Juliette Drouet, 1873 yılında Brüksel'e taşındı. Ancak çok zaman geçmeden şair sevgilisinin kalbini yeniden kazanmıştı. Ama bu barışma şairin çapkınlık yapmayacağı anlamına gelmeyecekti. Öyle ki Hugo'nun hesap defterlerinde fakirlere bağış adı altında hayat kadınlarına ayırdığı bir bütçesi bile bulunmaktaydı. Ah, aşağılamayın asla düşmüş bir kadını. Kim bilir hangi yükün altında kaldı zavallı. Kim bilir nice günler açlıkla savaştı durdu. Kötülük rüzgarları yoldan çıkarırken onu, hangimiz görmedi böyle yıkılmış kadınları, yorgun ellerine sığınmaya çalışanları, parlıyor ışıl ışıl gökyüzünün ışığıyla, yağmur damlası gibi kalmış bir dalın ucunda, direniyor düşmemeye bir yandan da titriyor, inci yere düşünce gözümüzden düşüyor. Fakirlere 5.000 frank bırakıyorum. Cenazemin mezarlığa onların arabasıyla taşınmasını istiyorum. Hiçbir kilise bana dua okumasın. Bütün ruhlara okunsun. Tanrı'ya inanıyorum. Sürgün yıllarında La Légende des Siècles, Le Travailleur de la Air, L'Homme qui rit gibi diğer eserlerine de imza atan Victor Hugo, 2 Eylül 1870 yılında 3. Napolyon Sedan'da teslim olup da Paris'te Cumhuriyet ilan edilince vatanına geri dönme kararı aldı. 70 yaşına merdiven dayamış olan şair, ülkesine Yaşasın Victor Hugo tezahüratlarıyla giriş yapacaktı. Eski günlerde eşi Adele'le yaptıkları gibi bu sefer Juliette Drouet ile evlerinde siyaset ve edebiyat dünyasından isimleri ağırladılar. Ve Hugo, ülkesine ayak bastıktan bir yıl sonra, Şubat 1871'de milletvekili seçildi. Mart ayında Charles, bir süre sonra da diğer oğlu François Victor öldüğünde, Hugo, not defterine artık bir tek George ve Jean'ım var diye yazmıştı. Şairin küçük kızı Adele, tıpkı amcası gibi uzun zamandır çektiği şizofreni nedeniyle bir sinir hastanesine yatırılmıştı. L'Art d'être Grand-père, Le Quatre Vents de l'Esprit, Torquemada adlı kitapları yayımlanan Victor Hugo, milletvekilliğinin ardından senatör oldu ve ömrünün sonuna kadar adaletsizliğe, idam cezasına karşı mücadele ederek halkların özgürlüğü ve kardeşlik için çalıştı. Juliette Drouet, şairin bütün sadakatsizliklerine karşın onun yanında kalmıştı. Alice Ozzy, Léonie Biard ve pek çok başka kadınla yaşanılanlar artık unutulmuştu. Şairin torunlarıyla beraber aynı evde yaşadılar. Hugo ile Prenses Negroni'nin yarım yüzyıl süren aşkları, Drouet'in 11 Mayıs 1883'te ölümüyle edebiyat tarihindeki yerini almıştı. Hugo'nun kuşkusuz mutlulukları ve mutsuzluklarıyla bir ömür geçirdiği hayat arkadaşı, kızı Claire'in yanı başına gömüldü. Hugo, kendisini asla yalnız bırakmayan sevgilisi ve hayat arkadaşının mezarına şu dizeleri yazdırmıştı. Geride sadece bir kül olduğunda, yorgun gözlerim günlere kapandığında, anımsayacak mı beni kalbin? Sorsana dünya ne derse desin, ben onun aşkına sahibim. Drouet'den 2 yıl sonra Victor Hugo ölecekti ve cenazesi 2 milyona yakın insanın katılımıyla 1 Haziran 1885 yılında Pantheon'a defnedilecekti. Fransız edebiyatında 19. yüzyıl bireysel lirizmin yani benim kullanımıyla ön plana çıkıyordu ve Hugo gibi yaratıcı kimliğiyle uğraşan, bunun üzerine düşünen ve bunu temel alan eserlere imza atan yazarlar, okurlarına kendi yaşamlarının olduğu kadar dönemlerinin de bir panoramasını sunmaktaydılar. Kuşkusuz o dönemin edebiyat alanında en büyük dehalarından biri olan Victor Hugo, neredeyse bir asırlık ömrüne tiyatro, şiir ve roman alanlarında 50'nin üstünde eser sığdırmıştı. Yepyeni bir akımın doğmasını sağlayan ve edebiyat alanına farklı bir soluk getiren Hugo'nun pek çok başka yapıtı ölümünden sonra gün yüzüne çıktı. Victor Hugo'nun kitapları bugün bütün dünyada üst üste yeni basımlar yapmaktadır.